أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. سورة بني اسرائيل بنزل لسما سفارا 41 نمبر آيات. قرآن پاک کے پا مختلف عنوانات باندھے اور سے رنگ ترنگ دلائل باندھے اللہ پاک خپل وحدانیت بیان کرے اور ثابت کرے. اور سرد دے دمر دلائل و مشرکان منینا اور تیخ پتے کئی نصیحت اخلینا پڑے. تمام کائنات کے صرف یو اللہ معبود برحق اور دے اللہ سر نور معبودان نشتا. تو فرض کا دا اللہ پاک سرا نور معبودان وے تو دا طول دا اللہ دا حکومت لانے چلے گی. چدا نور معبودان برحق وی او یو اللہ هم معبود برحق وی نو دا نور معبودان دا بل دا حکم لاندے وقت ولی تیری چدا معبودان دی نو دا بل دا لاندے وقت ولی تیری تو اللہ پا شریک اتفاق کیو دا یو اللہ حکومت دیواری وزا اللہ پا خلا اعلا معبود جور کی. نو کسو کوئی تے دے نور دے یو اللہ مخ کی وصل رسی گی مقابلہ ورسر کولی نشی نو معلوم شو تے دا نور معبودان عاجز لی یو عاجز مخلوق دا عبادت لائق جوڑی دے نشی. نا خود بے وقف جارا تے دا یو اللہ مخ کی دا خدایات بے وصلی تے بے وصلی نو خدا عبادت لائق نشی او کنه دا دیم وصل شیدی دام مرتبه والا دی خو لوی اللہ کو شالول دا پار دید اگر لاندے لاندے وقت کے ری نو دیا بندت تول دا لوی اللہ دا خوشالول کوشش نکے جس تا پا خیال دا نور خدایان دا اللہ دا خوشالول کوشش کے نو تالیو شل زلم دیر پتا دی جس دا اللہ دا خوشالول کوشش کے جس دا اللہ عبادت کے او اللہ دا تمام پیغمبران پا زبان باندے دا اختری شرکانو نا دا بیزار اعلان کرے دے کہ زمان شرکان نشتا زان سر شرک نا لرم. تو بیا تعجب دے پدے مخلوق باندے کہ دا اختل اختل پیغمبران وطوی چی اللہ سر شرک نشتا دے بیا مو سننا شرک و سر شتا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ فَتَحْقِيقَ تَرَمَنْ بَيَانْ كَرِرِي اول را اولین دیو بیان کری نیسی هذا القرآن پنے قرآن کی شرفنا بیان مختلف عنوانات ارول را رولی لیذکرو کی دی سوچو کی فکر کی وما یزیدهم الا نفورا زیاد نکدی لرمجر نفرت لما قرآن دے مختلف عنوانات و بیانون والا بیان زیادت لکر مگر نفرت والا زیادت لکر قل لو كان معه آلهة قل افرما پیغمبر علیہ السلام لو كان معه کچرمید اللہ پاک سر آلهة نور معبودان كما يقولون لك ترجي كافران واي نعم معبودان باطلة الله سرى فألوهيت في فربوبيت في شركي لك شري واقيدا شري لو كان معه آلهة كشري ميد الله قاد سرى نور معبودان كما يقولون لك ترجي كذا مشركان واي إذا لبتغوا الآن العرش سبيلا فقدر وقت بسي سلف كليو الآن العرش مالك العرش سبيلا لار أغسد الآن سلف كليو ونتصيب ورغلي لأن الله حكومت ده أرول الأرول أزاد ده لأنه حكومت نخلاص كليو سبحانه وتعالى فاشد الله لنا بشركاننا وتعالى او برتر لو بالاني بالا او برتر عما دعسنا يقولون تدا مشركان يواي علوا كبيرا فدير لي برتر يسرا بانتهاء انا فاك لي برتر لي تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن پاسی بیانی دے اللہ پاس لرا السماوات السبعو و اسماننا والارضو او اوزمکی ومن فیهتنا او اغسی پدیزمکا کیری سمر مخلوق پدیزمکا کی و اسمان کیری لا تول اللہ تسبیح وائی و اسمانا وزمکی دا اللہ پاک پاکی بیانی بنے کے فرشتے اور مومنان ہر سو کوئی جدی دا اللہ پاکی بیانی اور زمد اخلاص ہے بیانی کافر پاکش کافر انسان اور کافر پیرے حق پاکی نول تسبیح نول دا سے نور کی زنا پیارے سے عقل نشتا نو دا ہوئی دا تسبیح سے مطلب اللہ و اسمانا و ازمکے و من فی ہننا اور سو سے دا اسمان و ازمکے دا تول تسبیح ہوئی پاکی بیانی نو دا بے عقل سی زنا دا او بے بکے کاری سندنا مرسو نے سوری دوی سنگا تسبیح ہوئی مخفہ دے نکوئی غالبان وہی دجی دا تسبیح نہ مراد تسبیح حالی دا یعنی دجی دا حالات شہادت ور کئی کہ دا اللہ نا غیر دا سمر چیز نبی دجی تا فل وجود کے اللہ تا محتاج دا تمام چیز نا فل وجود کے مستقل نبی عارضی دی دا اللہ محتاج دی اور دب شہادت دا آل دا تسبیح در مخلوقات اور بعد عالمان وہی وہی تسبیح یو اختیاری دا نو اختیاری تسبیح صرف فرشتے اور مومنان تیریا نو بن جانا اور بل تسبیح تکوینی طور باندھے تمام کائنات ہر ذرہ فقل بعد تشبیہ دا اللہ وی فدے کہ دا کافر امراض تیر تشبیہ وی کافران ام اللہ منی کدے کافر انہ تکو سکے اللہ فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ محبوب چلے کافران انہوں نے تکو سکے زمک آسمان چاہ پیدا کی لَيَقُولَنَّ اللَّهِ دیلن کوئی اللہ پیدا کی نو دا اللہ دا عظمت قائم دی خور سوا ما دا طرف خلق دی نو بس نور چیزن سر دا خدای درجہ اور کئی جدا تم خلق دا سرا کبھی و نصف دی اللہ ادو منینا نو دا دوی دا بدن ہر جز جبری تا ورمانے دا اللہ تسبیح وی لکونا چی تسبیح وی کان تسبیح وی خور تسبیح وی خدا دی دا تسبیح من لا اورو من فی نکوی ولیکن لا تبقهون تسبیحهم اللہ اتاق فی نکوی گئی کبھی دوی ہے وی دا پیغمبر علیہ السلام اللہ مبارک کی کانی کانی ورسرم اور در اسلام و تشبیح ویلو صحابہ کرام او ریدا تختن و قرب مانے تشبیح او ریدا لیل صحابہ کرام نو اول در اسلام در پیغمبر علیہ السلام فلاس کے تشبیح ویل در پیغمبر علیہ السلام معجزہ لیل چکانی در پیغمبر علیہ السلام لاس کے تشبیح ہوئی در معجزہ لیل معجزہ دارے کی دیکھانو تسبیح ویلو دے صحابہ اکرامو اورے دلا دقا معجزہ وا کانے خاصر تسبیح ویل وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر شیء تسبیح ویلو کانے قوی رہا پیغمبر علیہ السلام لا سی امی لنا نو معجزہ دارے کی رہا پیغمبر علیہ السلام لا سی ویلو صحابہ اکرام وورے لنا حضرت داؤد علیہ السلام سلام غرل و تسبیح ویلہ چاہیے مرغان و سر ویلا ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق داؤد علیہ السلام سلام اللہ غرل و تسبیح کرو سما دے گا میں تسبیح ویلا رضا کاری دام تسبیح ویلا بے جان شیر سورة بقرة دكالر أن لا يرى ذكر شغلة وإن منها لما يهبط من خشية الله بعد كاني دا أن لا دا يرنا دا برنا را ارغلي سرزرش عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمائي ويوغر بالغرط اوازك يوغر بالغرط اوازك هي فلاني قرار فتابع لذات انسان تير شويني شاء الله يادو يوغر بالغرط متقوص فتابع لذات انسان اغلني شاء الله يادو دو كدا غر وتوي او دو دا بالغرط خشانشي في زمان جوان دي غرمان دي ذاکر را گا ذکر دا اللہ اکرے دا غرون اوری ذکر اوری پا دے غرون یر دا اللہ را دی پا ذکر دا اللہ خوش آلی دا کانی بے ذکر کئی ذکر اوری داولے ذکر کئی اور ذکر اوری وی مؤذن چه آزان کئی او دا دا آزان آواز پا کم کم سیز مانے ورغی اگا تون چیزو دا قیامت پر از مانے دا دے مؤذن دا ایمان دارے او دا لیکن شہادت مکئی تا دا کانی لوتے خورے مکانات ونے خنے پدے کی دبان والا آواز ورنی دا ٹول چیزوں کا باندھ اوری اور قیامت پرم بشارت کی من باندھ اور فلانے بانگی مومن نے انہیں ایک لی بلکہ وہ جب انہیں پیغمبر علیہ السلام خبر منہ نے ذرا گل امدہ جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة نبي محمد عليه السلام قد دعوت ثاني و نراغ للي ساجدة في ذكر على ساق قد اختلت نبا نراغ بلا قدم ولی آواز ووری دو خبر امن اللہ راغ للا نتی غمر علیہ السلام وقت طعام قول لکی دا غم نورے ذکر کئی صحابہ کرام وی منگے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بول وی دا خورات تصویر آواز ام اوری دو شون کے والے کے دو نورے ذکر کو پیغمبر علیہ السلام فرمائی مکہ مکرمہ کے آغا کانے پی جنم کہ دا نبوت نمخ کے بے ما تا سلام کو دا نبوت نمخ کے دے کانی بے ما تا سلام کو اسے ہم پی جنم مخ کے میں پی جنم بعض صحابہ کرام ہوئی ویدہ حجر اسود پیغمبر علیہ السلام تلے سلام کو پا مسجد نبوی کے پیغمبر علیہ السلام با خطبہ چھ ویلا دا قجوری یو ونوا حقیق سر با ادھرے گا او ملا مبارک بیغی پوری اولا گولا او خطبہ دے شورو کلا بیا یو زنانو آگے دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا منبر جوڑ کر پیو ترکان باندے منبر جوڑ کر چکل ممبر تیار شو مسجد کرو رسے پیغمبر علیہ السلام کا ممبر باندھے ادھرے دو خود گئے شوروں کے نا کہ پیغمبر علیہ السلام وہ سر ادھرے دو اگے لیکن معصوم سل گئے شوروں کے پچڑا سر اور سہار کرام اگر جڑا ہوا اور ادھر سے داؤ نے جاری لیکن معصوم سی جاری پیغمبر علیہ السلام کے اوقات دا ممبر نہ فوراً لاسو شو ور سرغار ہوا تو پلی سیلے تو جخت اکڑنا اور لکا معشون چھے مور قراری دا سے قنار رکھا پا مزم دے قنار رکھا استوان حنانا پا اغذیبان لیو برجیر و پاگیلی کلی استوان حنانا نو دزمک و دا اسمان تمام مخلوق اللہ یا غی تسبیح وی ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله يتاسف ان تقول لي هرسوك الله يعني هو كافر انسان بي الله يعني ندا كافر انسان دا دخرنا بدتر بي ولی دا خر دو مالکان دی یو مالک حقیقی اللہ اور یو مالک مجازی انسان نو دا خر دا مالک حقیقی حکم منی ذکر کی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ خر یو شیرے اور تسبیح وی حمد وی دا مالک حقیقی حق ادا کی ذکر کئی اگر کہ من پہ نتوی گو ولیکن لا تفقهون تسبیحهم من بخر پہ ذکر سکوی گو اگر تسبیح ہوئی من نتوی گو خو اللہ ہوئی تو دا خر ما یا گئی دا مالک حقیقی حق ادا کئی اور دا مالک مجازی حق ادا کئی بدے خرگانی کی تنا خر پہ لے لے سمر وزنی وہ پسے چولے لے دا جسم نسو چند زیاد وزن تا دا پسی پر یلکی تیوری شوی روانی اور دے باز ایک غط پر کروی چی پاغے باندے دیکھو پی ور ووڑی اور چی دارے رکی ور اولی دا پایل ترو رسی گی نو کله کله توله رسته زیاته شي نو نسکو چې د دې ځوړن دي پکې دې ځوړن دي او پرېنا رسته وړېدله معلومه شوه چې اته وزن کم دی لږې ریډیو وزن زیات دی نو دې د خپل ځان نه څو چنده زیات وزن اوړي دا دې پکې بانډه دی او په دې کې مالک اوی په چابک او پلخ دی وی شرین مخ روانه اوسې نه کړه څه شی دونه ظلم را باندې مکه نشم وایي نو د مالک مجازي فرماندردار دی د هغه حق ادا کوي نو کم مخلوق چې د دوو مالکانو حق ادا کوي هغه ښه دی او که یو کافر انسان چې د یو مالک حق نه ادا کوي مالک حقیقي الله د هغه ذکر نه کوي عبادت نه کوي اخر کدا کړی دا خرڅ نه کړی د دې کافر نه اولئک کالانعام بل هم اضل دا کافر چې دی دا د انعام چارپایانو نه بدتر دی کالانعام د هغوی په شان بل هم اضل هغوی نه بدتر تسبح له السماوات السبع فاسی بیانی دا اللہ پاک دا پارا السماوات السبع و اسماننا والارض و عظمتی ومن فیهن و اغا مخلوق چی اسمان و عظمتی کی دی و ان من شئین نشتر حیث یوشی الا یصبح بعمده مگر تسبیح وی فاسی بیانی سرد حمد سنان اللہ ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكن تاسو نتوجي باوي فتسبيح باني إنه كان حليما غفورا بيشك دا الله تاسو صبر وعلا دي وبخون كري الله الذي هرسو مالك وخالق لي نظر يقول صفتنا باوجود تاسو الله للشريكان غري الله لزامن لرواي رضا گستاخی دا سے رکھے فوراً دا ہلاکت لائق دا سے کم بندہ دا گستاخی کئی رضا گستاخ فوراً دا ہلاکت لے لیکن اللہ حلیم دے صبر والا دے فوری دی نیدی سی او غفور بخون شرکت لے ہوئے سقوط دے اوبا وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وإذا قرأت القرآن هل كنت القرآن لله جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون نمم أغردو فما بين ساعة أو دأغي خلقك لا يؤمنون في إيمان ضرور بالآخرة فآخرة بانه نمم صودا بي فرمز أغردو حجابا مستورا يوفك فرضا حجاب فرضا مستورا فتح في آخرة نمدي د خپل انجام فکر نه کوي نصیحت ته غوږ نه ږدي نو ده ته به څنګه نجات ملو شي دی په احوالو کې د پیغمبر علیه السلام په احوالو کې په اقوالو کې خبر نه کوي د پیغمبر علیه السلام دربار ته ځان نه رسوي ضرورت نه محسوس وي بس دقه ایمان نہ روڑل پا آخرت باندی اور دا انجام دا بے فکری دا یو فردرا کہ نہ دو دا پیغمبر علیہ السلام تر منظرا ایمان نہ روڑل پا آخرت اور دا خپل انجام دا بے فکری دقا فردرا یو معنوی فردرا کہ نہ دو دا پیغمبر تر منظر زرد درا دا یو فردر شنا او ظاهری حسی پر دا ام دا کافر و دا پیغمبر علیہ السلام پر منزا کل اللہ واقع کی تبت یدا ابی لہب و تب دا آیاتنا چی نازل شو تو دا ابی لہب و خزوا ام جلیلہ سلی میرے گستاخ و بے ادب وا پیغمبر علیہ السلام کا فراغ للا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود چلے لرے لے اولی للا پیغمبر علیہ السلام کہوے لگ الگ تشا ذکر دا خزب بد زبان علا اس برا چی نتا تبا سکنزل وینا کی نو تکلیف بھی تبیل میں پیغمبر علیہ السلام او فرمائے چی زماو دا دے ترمنز اللہ پر تحائل کردہ ناغمی غرور تھی دا مجلس کا خو پیغمبر علیہ السلام ہی ملی دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی وہ استاد مرغر زمن حجوہ کی حجوہ مضمتن کی بدن ہوئی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل واللہ اگوی خوشت شیر ملے ویلے ویدا سک شیر یاد کر کہ عموماً دا چاہ بد بد عربو پشیرو لکے ویل حجوہ بے کولا بد بے بیانو لکا اشعارو کے بے ویل نو ابو بکر صدیق قطعی واللہ پیغمبر علیہ السلام کو چاہتا شعر مرے ویل ویدے ویسے تین مرگرے تین تصدق کو ان کے جلال اللہ یہ پیغمبر علیہ السلام وہ فرمائے چیزا موڑا دے تر منگا یہ فرشتہ اللہ پاک رو لے گلا اور آخر پردہ کو لنو زدین نے لیگا لما پیغمبر علیہ السلام اور دے کافر تر منگا فرشتے پردہ اکلا حجاب مستورا اور پردہ چاہی دلنا یہ پٹا پردہ وا یہ پیغمبر علیہ السلام یہ پتنا گا وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ حَلَكَلَكِ تَقْرَانَ لِجْعَلْنَا بَيْنَكَ مَنْ اُغَرْضَ وِسْتَاتَ الْمَنْزَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ او دا امی خلق ترمنز چی ایمان نرو لپا آخرت مانے نو اُغَرْضُ مَنْزَ حِجَابًا مَسْتُورَ يَوْ پَتَقَرْضَ وَجْعَلْنَا عَلَى قُلُهُرِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ مَنْ جَرْضَ وَلِلِدَ جِي پَدُونَ بَعْدِ أَكِنَّةً فَرْضَ اللہ کہ بھی پوئی نشی مخیر پیغمبر صداقت تا نرسے در ذکر کچھ دوی کان نرسے اس قرآن پاک تا رسائی نحاصل دے بیان دے قرآن پاک کے دیر کل اثر دے کاتر بانے اثر نکی گی وجہ دارے کہ دوی زان پا پردہ کے پٹ کرے دے مثال پر طور دا ماس پخین تیم دے و تکشن اسمان دے اوریز وغیرہ نیش درے دا دے انوار بس عمر روانی و کدا دا وقت یہ سلے تا خانے تا ننوزی دروازے بن کی روشندان بن کی او پا خفر افسر کے پسے کی پا دا انوار رانا نہ لگے گی تو دیکھے دا انوار سو قصور دے ہاں خود دس کر کے پسے کرے نا قرآن پاک دا انوار نم وفیات روخانہ حجاب او پردے اچوری اور دا حجاب اور پردہ با دین فخر کر دا کافران دیوئی وقالو قلوبنا فی اکنتا مما تدعونا الیه وقالو قلوبنا فی اکنتا دی کافران وی زمن فضل رمان پردین قلوبنا فی اکنتا زمن ذنر پردو کی پھر قلوبنا غلف زمن فضل غلاف اور پردہ پردہ یہ دیکھیں غلف پردہ را کرے گا نلتوی قلوبنا فی اکنا مما تدعونا الیه وفی آذاننا وقر او زمن قد یغوبن کدر الوالده سا خبر نور ومن بیننا وبینک حجاب او زمن دو سا فرمنز قطر برا فاختل فحر سروی فعمل اننا عاملون فالعمل کرو من مختل کار کی فاختل کار کرو فاختل کار بکل فقد پردو قدر الوالی بی فخر کی اللہ وی بدر بانے پاڑے وجعلنا على قلوبهم اكنة من غير ذوي نبي قلوب ما نكر دے ايفقه هو في كل شيء وفي اعضائهم وقرا وفي اعضائهم وقرا او نبي ف وقل قدر الوالد الله وي من قدر الوالد غير ذوي واذا ذكرت ربك في القران وحده ہر کل چت ذکر کے قرآن کے اخبر رب وحدہ یواز یو اللہ عرض کے ولو علی ادبارہم نفورا نتوی اگرزی گی فقفل شاگان و بانی نفورا تیخت کون کی چلا یو اللہ ذکر کی گی نو دا کافر چلی نو دا تندی روان روان کی گی او کدا سے دا بل چالگ ذکر شروع شی دا معبودان باطلا ذکر شی بیدا سے لگتا بیت کی بیدا دا مشرکانو خاص صلا یہ بعض وقت خودی پجب آمان دا اللہ دا عظمت او دا محبت اقرار کی کافران دا اللہ دا عظمت او دا محبت اقرار کی خو پا دیزر کی جواز دا اللہ ذکر او حمد سنابان دی نخوش آلی آنکہ دا معبودان باطلو تعریف اکریشی نو بیادا خوش آلی نفتو کنشی او پا دے تندی با دے خوش آلی خیارکی دا معبودان باطلو تعریف راشی دا بازی برائنام مسلمان هم دق حالی کہ یو اللہ قدرت او عظمت بیانی گی نو تندی صفان نرے روخان نرے خوکشت را چاہتیر فقیر دا دروغ و درشتی و کرامتو نا ذکر شی دا زان زان خبر جوڑی کری شی نو بس دا تندی روخان شی او دا خوش علیغ جذبات پلے چہرہ باند اختیار شی بیاتا سے بندہ شہید مسلمانوں پسے گڑے والے خبر کی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ سورة الزمر کے اللہ فرمائی کہ کل یو اللہ ذکر شی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ چکل یاتی شی نم دا اللہ یوادی تو ادری کی ذرون دا اغی خلق لا یؤمنون بالآخرہ چی ایمان دا یوری پا آخرت ماننے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ہر کل چی ذکر کلی شدی کا دا اللہ دا غیر نو باب معبودان باطل وغیرہ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ناگا نبی خوش آلی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ ہر کل کے تذکر کے خپل پر وردگار پڑے قرآن کی آوازیں ولو علا ادبارہم لو اگر جی گی پشاگان و باز نکورا پتے سا نحن عالم بما یستمعون به منگتا علم دے بما یستمعون به کسر پارا دی غوط اگلی کسر پارا غوط اگلی اللہ وی منگتا علم دے دا اور یدل نہ مقصد د دې ته را حاصل اول ندی خو دې چې سبا وي چې من به پورې سبا له برامي شروع کو خندا به پورې کو ان دې استمعون الیک فکم وقت دې تا تخوا دې غری وي په ایګر چې سره پاره و او الهم نجوا او فکم وقت دې مشورې کوي إذ يقول الظالمون فتنظر كتوائي ظالما إن تتبعون إلا رجلا مسعورا تاسو تابداري نشو يا مجر دا يوسري سفاق جادو شوئي لي غوثي لقرآن دا بيا مشوري كي وإذا پیغمبر علیہ السلام بارك سواري سلح الفقاري يوهي كنا بس جادو شوئي لي دا جادو دا اثر لے و لیلے دماغ کار نکی العیاذ باللہ او بعد وی مسحور دے دے کہ پمانا دا ساحر دا جادو کرنے لکت دا پر خبر کہ دا جادو پشان اثر دے او بعد وی شاعر نے کہ چا بوی جادو کرنے چا بوی کاہن نے چا بوی لے و لیلے ایو خبر ہماری سنگی کی نا إذ يقول الظالمون قسم وقت ظالمان وإن إن تتبعونا تاسطعم دارينك إلا رجلا مجر داس سري مسحورات طاق جادو شويني دا جادو كيدل فبيغمبر مانده كيديش دا جادو أثر كيدي لك بيغمبر مانده بماري رازي إنسان ده رازي في بماري پا پیغمبر ماننے پا میدان جنگ کی گزار شوی نے زخمی شوی ہم نے زخم پہ اثر کئی کانی گزار پہ اثر کئی سورہ پہ اثر کئی تو دقشان پہ جادم پہ اثر کئی لیکن جادو خاص اسباب دی نہ جنات وغیرہ پر ذریعہ مانی کی نہ پیغمبر علیہ السلام ماننے جادو شوی رے خدا آگے اثر کا دنیا کاری بکورے یاداش کے دا فرق راگ کی اوکار بے کرو ذہن کے براتے چھے نمیرے کرے نمیو کرے ذہن کے براتے چھے کرے میرے خود دین پاکار کے پیغمبر علیہ السلام جادو شرن میرے شوئے نرے چلے میرے پیغمبر دا دین پاکار کے جادو نہ چلے گی اور دا دنیا طبعی بشری تقاضو والے جادو اثر کرے گی کہ اے رفا کرانا لیوان انظر كيف ضربوا لك الأمثال انظر أقولته كيف ضربوا لك الأمثال بيسرن لبيان إسان طار المثال فضلوا نفق لكم راشو فلا يستطيعون سبيلا فطاقتنا لرد سبيلاري سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.